การที่พวกเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอก็เพราะว่าพวกเราไม่ได้เป็นพวกไก่ได้พลอยนั่นเองไม่ได้เป็นพวกทัพพีในหม้อแกงถ้าเป็นพวกไก่ได้พลอยก็จะไม่เห็นคุณค่าของพลอยถ้าเป็นพวกทัพพีในหม้อแกงก็จะไม่ได้ลิ้มรสของแกงจะไม่ทราบว่ารสของแกงนั้นอร่อยอร่อยเพียงไรแต่พวกเราเป็นพวกที่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยพวกเราเป็นพวกที่มีลิ้นได้สัมผัสกับรสของแกงเราจึงรู้ว่าแกงที่เราได้สัมผัสนั้นอร่อยมากน้อยเพียงไรนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกเรามาเข้าหาพระรัตนตรัยกันหาเพชรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะนี่คือเพชรน้ำเอกไม่มีเพชรอันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับเพชรของพระรัตนตรัยคือของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราเห็นคุณค่าเราจึงไม่เขี่ยทิ้งเหมือนกับไก่ที่ไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยจะหาแต่ไส้เดือนมารับประทานเท่านั้นหรือพวกทัพพีในหม้อแกงก็ไม่รู้จักรสของแกงว่ามีคุณค่าอย่างไรพวกเราหลังจากที่ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพอได้นำเอาไปปฏิบัติก็ได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปเราจึงเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หายไปให้หมดไปได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเราจึงมีความยินดีในธรรมมีความชื่นชมยินดีในธรรมเราจึงเข้าหาธรรมกันเข้าหากันอย่างต่อเนื่องเข้าหากันอย่างสม่ำเสมอเพราะการที่เราจะได้ธรรมขึ้นมาเป็นสมบัติของเราก็เป็นเหมือนกับการทำการไปทำมาหากินนั่นแหละถ้าเราต้องการเงินต้องการทองเราก็ต้องไปทำมาหากินเราถึงจะได้เงินเดือนได้เงินได้ทองมาเป็นผลตอบแทนฉันใดถ้าเราต้องการทำอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าทำอันประเสริฐที่พระอรหันตสาวกได้รับกันเราก็ต้องขวนขวายเราก็ต้องมีความยินดีที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การสร้างธรรมขึ้นมาถ้าเราไม่มีความยินดีไม่มีการทุ่มเทธรรมที่ประเสริฐนี้ก็จะไม่เป็นสมบัติของเราได้ดังนั้นการที่เราหมั่นเข้าหาธรรมอยู่เรื่อยๆหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆและนำเอาไปปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเป็นวิธีการที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมนี้จ จะต้องเกิดจากการปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเพียงการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดรสแห่งธรรมขึ้นมาเหมือนกับการศึกษาวิธีประกอบอาหารถ้าเราไม่รู้จักวิธีประกอบอาหารถ้าเราไปทำอาหารเราก็จะไม่สามารถทำอาหารที่มีรสชาติอร่อยอร่อยที่น่ารับประทานได้แต่ถ้าเราได้ไปศึกษาจากผู้รู้วิธีการประกอบอาหารที่มีรสชาติอร่อยอร่อยพอเรารู้แล้วเรานำเอามาประกอบอาหารเราก็จะสามารถได้อาหารที่อร่อยอร่อยไว้รับประทานธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนอาหารของใจการที่เราต้องไปหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกก็เพราะว่าเราไม่รู้วิธีประกอบอาหารของใจนี้เองเราจึงต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีเพราะถ้าเราไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้เราก็จะไม่สามารถที่จะประกอบอาหารของใจคือสร้างธรรมขึ้นมาภายในใจได้เราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้ชี้แนะแนวทางของการสร้างธรรมขึ้นมาภายในใจการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ฟังเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้ให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่สามารถสร้างรสแห่งธรรมขึ้นมาภายในใจของพวกเราได้หรือว่าถ้าเราปฏิบัติโดยไม่ศึกษาวิธีที่ถูกต้องเราก็จะไม่สามารถสร้างธรรมที่ประเสริฐนี้ขึ้นมาภายในใจของเราได้เช่นเดียวกันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาจากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษามาเมื่อเราได้ศึกษาวิธีที่ถูกต้องและนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือเหตุที่ทำให้เราเข้ามาวัดกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างธรรมขึ้นมาภายในใจของพวกเราถ้าเราพยายามศึกษาไปอย่างต่อเนื่องและพยายามปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับนะตามลำดับของเหตุคือการกระทำของเราของการประพฤติของเราธรรมที่ท่านทรงสอนให้เราปฏิบัติก็สอนให้เป็นขั้นๆไปเพราะธรรมแต่ละขั้นนี้จะสนับสนุนธรรมที่สูงขึ้นไปนั่นเองเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงเพราะขั้นต่ำนี้ก็จะสนับสนุนความรู้ที่สูงขึ้นไปตามลำดับจนไปถึงความรู้ขั้นสูงสุดเป็นเหมือนขั้นบันไดเวลาขึ้นบันไดเราก็ต้องขึ้นจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองสู่ขั้นที่สามขั้นที่สี่ขึ้นไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุดธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราบำเพ็ญให้พวกเราปฏิบัติก็เป็นแบบนั้นเป็นธรรมที่ปฏิบัติเป็นขั้นๆไปขั้นแรกนี้จะเป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็จะง่ายกว่าขั้นที่สามขั้นที่สามก็จะง่ายกว่าขั้นที่สี่นะถ้าเราไปเริ่มต้นที่ขั้นที่สี่เลยนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติได้หรือปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบไม่ได้ผลฉะนั้นขอเวลาที่เราได้ศึกษาแล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเราก็ควรที่จะปฏิบัติไปเป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งท่านก็ทรงสอนให้เราทำทานให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นเหมือนกับสมอเรือเรือนี้ถ้าจะวิ่งไปไหนมาไหนได้ต้องถอนสมอก่อนถ้าไม่ถอนสมอก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้เงินทองนี้ก็เป็นเหมือนสมอที่คอยดึงใจไว้ไม่ให้ก้าวเข้าสู่ธรรมอันเลิศอันประเสริฐนั่นเองเราจึงต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปถ้าเราอยากจะได้ธรรมเราต้องสละทรัพย์ถ้าเราไม่สละทรัพย์เราก็จะติดอยู่กับการดูแลรักษาทรัพย์ติดอยู่กับการหาทรัพย์ติดอยู่กับการใช้ทรัพย์เราอาศัยทรัพย์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเวลาที่เราอยากจะได้ความสุขเราก็ใช้ทรัพย์นี้ไปซื้อมาเช่นเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราไปดูมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆเราก็ต้องใช้ทรัพย์พอเราได้ไปเราก็มีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเท่านั้นเองเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ได้ในขณะที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เราไปดูไปฟังแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นมันก็หายไปเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหลืออยู่แต่ความอยากที่อยากจะไปหาความสุขแบบนั้นอีกถ้าเราไม่ได้ออกไปหาเราก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจมีความไม่สบายใจขึ้นมาเราจึงต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆแล้วเราก็ต้องใช้เงินทองในการที่จะหาความสุขเหล่านี้มันจึงทำให้เราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางธรรมได้ความสุขทางธรรมนี้จะต้องเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมาธิและเกิดจากการมีปัญญาคือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องการที่เราจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้เราต้องมีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันแต่ถ้าเรายังต้องมาหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปคือขั้นศีลขั้นสมาธิและขั้นปัญญาตามลำดับก็จำเป็นจะต้องทำทานคือต้องเสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกหาเงินหาทองอย่างพวกที่ไปบวชกันนี่เป็นพวกที่เสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดไม่เก็บเอาไว้ไม่พึ่งเงินพึ่งทองไม่หาเงินหาทองเอาเวลามาหาศีลหาสมาธิมาหาปัญญากันเพราะศีลสมาธิปัญญาจะทำให้เกิดรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็คือรสของความสงบของใจนี่เองจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบหลังจากที่ใจสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาคอยรักษาคอยป้องกันความสงบคอยทำลายสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาต่างๆนั่นเอง นี่คือธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติกันเป็นขั้นๆไปขั้นแรกเราจึงต้องมาหัดทำทานกันมาหัดเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ตอนต้นเรายังอาจจะไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้หมดไปเลยเราก็เอามาแบ่งไปที่เราเล็กเกินน้อยก่อนตามกำลังของเราด้วยการหยุดการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเช่นถ้าเราช่วงปิดวันหยุด3วันนี้เราเคยไปเที่ยวกันแต่หลังจากที่เราได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมเราทราบว่าการไปเที่ยวนี้มันเป็นการไปซื้อความสุขปลอมกันแล้วก็เป็นการซื้อความทุกข์มาเพราะหลังจากที่เราได้ความสุขปลอมมาแล้วพอมันหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาความทุกข์ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ความทุกข์ที่จะต้องบังคับให้เราออกไปเที่ยวกันใหม่พอเรารู้ว่าการใช้เงินแบบนี้มันเป็นโทษแก่จิตใจเป็นการซื้อความทุกข์ให้กับจิตใจไม่ได้เป็นการซื้อความสุขเราก็เลยเอามาทำบุญทำทานเพราะการทำบุญทำทานนี้จะเป็นการทำให้จิตใจของเรามีความสุขเวลาเราได้แบ่งปันได้เสียสละเงินทองไปใจเราจะรู้สึกอิ่มเอิบมีความสุขขึ้นมาแล้วก็จะไม่รู้สึกมีความหิวที่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นอันนี้พอเราได้มาลองทำดูแล้วเราก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กว่าการเอาเงินมาทำบุญทำทานนี้เป็นประโยชน์กว่าแล้วทำให้เราอยู่วัดได้มีโอกาสได้อยู่วัดเช่นหยุด3วันถ้าเราไม่ไปเที่ยวกันเรามาอยู่วัดกันเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาใช้กับการทำบุญแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมคือศีลสมาธิและปัญญากันอันนี้พอเราได้ลองปฏิบัติดูตอนต้นเราก็ลองปฏิบัติครั้งละ3วันช่วงวันหยุดพอเราเห็นว่ามันมีความสุขมากขึ้นสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆทำให้มีความทุกข์น้อยลงไปก็จะทำให้เราเกิดมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นพอเวลาเรามีโอกาสที่เราว่างไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็จะไปปฏิบัติกันต่อเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้กับการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือเอาไปซื้อไปซื้อกับการไปจับจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปท่องเที่ยวเราก็เอามาใช้ที่วัดกันแทนเอามาทำบุญทำทานเอามาจ่ายค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆแล้วเราก็มีเวลาที่จะได้มารักษาศีลกันให้บริสุทธิ์ศีลของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องเป็นศีลขั้นสูงคือไม่ใช่ศีล5ศีล5นี้เราเรียกว่าศีลขั้นต่ำศีลขั้นสูงนี้ก็ต้องเป็นศีล8ขึ้นไปบางท่านก็ถือศีล8เป็นอุบาสกอุบาสิกาบางท่านก็บวชเป็นสามเณรก็รักษาศีล10ไปบางท่านก็บวชเป็นพระก็รักษาศีล227ไปอันนี้จะเป็นการช่วยเหลือการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราไม่มีศีลมาคอยควบคุมบังคับใจใจก็ยังทะเลถลายไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นถ้าเราถือเพียงแต่ศีล5เราก็ยังสามารถไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นเรายังไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้เรายังรับประทานอาหารตามความต้องการตามความอยากของเราไ ได้ทุกเวลาเพราะศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามเรื่องของการรับประทานอาหารแต่ถ้าถือศีลแปดการรับประทานอาหารก็ต้องถูกจำกัดลงให้รับประทานได้ช่วงก่อนเที่ยงวันเท่านั้นเองพอหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารเพราะไม่จำเป็นร่างกายมีอาหารพอเพียงแล้วรับประทานอาหารสองมื้อเช้ากับกลางวันก็เหลือเฟือร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนอย่างแน่นอนถ้ารับประทานอาหารเย็นก็จะทำให้เราต้องมากังวลกับเรื่องของการรับประทานอาหารช่วงกลางวันถึงเย็นเราก็จะไม่สามารถที่ภาวนานั่งสมาธิไปได้อย่างไม่มีอะไรมาให้คอยกังวลถ้าเรายังต้องรับประทานอาหารเย็นเราก็ยังจะไม่มีความอยากที่จะนั่งสมาธิกันอยากจะรอให้รับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนแล้วก็มานั่งเวลาก็จะเสียไปช่วงตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเย็นแต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารเย็นแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะได้นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาไปจนถึงเวลาหลับนอนเลยก็เป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงการปฏิบัตินี้ต้องเป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องถึงจะได้ผลดีดีกว่าปฏิบัติแบบสั้นๆแล้วก็ต้องพักรับประทานอาหารพักอะไรอย่างนั้นแล้วค่อยมาปฏิบัติใหม่มันก็จะทำให้เชื่องช้าล่าช้าและทำให้ผลไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมายากกว่าการที่เราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าเราถือศีลข้อ6ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอเรารับประทานอาหารเที่ยงวันเสร็จแล้วเราก็จะมีเวลาได้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่เวลานั้นไปจนถึงเวลาหลับนอนเลยแล้วเราก็ต้องมีศีลข้อ7ก็คือเราจะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเช่นไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆร้องรำทำเพลงหรือไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้ถือศีลแปดถ้ามีบัตรเชิญมาเราก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ได้งานวันเกิดงานแต่งงานงานอะไรต่างๆพอเขาส่งบัตรเชิญมาเราก็จำเป็นที่จะต้องไปตามคำเชิญแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็ปฏิเสธไปได้ว่าตอนนี้เราถือศีลแปดเราไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมเราไม่สามารถที่จะไปร่วมงานเลี้ยงได้เขาก็จะเข้าใจเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายที่อย่างไรเป็นสิ่งที่ดีมีคนยกย่องสรรเสริญเวลาคนบวชนี่ทุกคนเขาสาธุกันเพราะว่าเป็นการประพฤติตนให้อยู่ในทํานองครองธรรมไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนให้แก่ใครและถ้าได้ปฏิบัติจนบรรลุได้ผลแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อผู้อื่นต่อไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องรักษาศีลแปดกันถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็จะมีเวลาน้อยให้กับการปฏิบัตินั่นเองพอเรารับประทานอาหารเย็นเสร็จเดี๋ยวเราก็อยากจะเปิดทีวีดูหรือเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ยังไปได้อยู่ถ้าไม่ได้ถือศีลแปดแต่พอเราถือศีลแปดแล้วเราก็ไปไม่ได้ถือศีลไม่รับประทานอาหารเย็นเราก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติไปจนถึงเวลานอนเลยคือประมาณ4 ทุ่มเนี่ย4-5 ทุ่มเช่นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติไปเพราะไม่ต้องกังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเย็นไม่ต้องดูภาพยนตร์ไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็จะมีเวลาปฏิบัติได้ยาว แล้วพอถึงเวลานอนเราก็จะนอนให้น้อยที่สุดนอนเท่าที่จำเป็นร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนจริงๆก็คืนละ 4-5 ชั่วโมงก็พอสำหรับพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าสอนให้หลับนอนเพียง4ชั่วโมงคือให้บำเพ็ญจนถึง4ทุ่มแล้วก็ให้พักถึง2:00พอ2:00ก็ให้ตื่นขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาให้มาบำเพ็ญต่อให้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิต่อหรือมาเจริญปัญญาต่อจนถึงสว่างถึงเวลาออกบิณฑบาตถ้าการที่จะนอนน้อยนอนไม่มากนั้นท่านก็สอนให้เรานอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะเวลานอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วคือ4-5ชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนบนฟูกที่สบายฟูกหนาๆที่สบายเราก็จะไม่อยากจะลุกเราก็จะนอนต่ออีก 3-4 ชั่วโมงได้เวลาอันมีค่าที่จะเอามาใช้กับการปฏิบัติก็จะหมดไปกับการหลับนอนที่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้อายุยืนยาวนานขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับทำให้เวลาของการปฏิบัตินี้น้อยลงไปถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆเช่นปูนอนบนพื้นไม้ปูได้เสือหรือได้ผ้าบางๆผ้าไม่หนามากเพื่อป้องกันความเย็นในเวลาเรานอนพอร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมา4ชั่วโมงสำหรับพระภิกษุนี่พอแล้วพระพุทธเจ้าทรงพักผ่อนเกินละแค่4ชั่วโมงตั้งแต่4ทุ่มถึง2ยามถึง2:00หลังจาก2:00ก็จะทรงลุกขึ้นมาบำเพ็ญต่อนี่คือเรื่องของการรักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลเราจะไม่มีเวลามาเจริญสมาธิไม่มีเวลามาเจริญปัญญานั่นเองเราจึงต้องรักษาศีลก่อนแล้วเราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญสมาธิกันแล้วเมื่อเรามีสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วใจก็จะมีกำลังที่จะใช้ปัญญามาคอยกำจัดข้าศึกศัตรูที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจที่จะมาคอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบตอนต้นเราต้องสร้างความสุขขึ้นมาก่อนสร้างความสุขด้วยการทำใจให้สงบวิธีที่จะทำใจให้สงบก็คือใช้สติกำกับควบคุมใจไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวถ้าคิดอยู่กับเรื่องเดียวให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้คิดเช่นให้รู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องต่างๆได้โดยเฉพาะถ้าถือศีล8นี่ใจมักจะไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสกันไปคิดถึงแฟนกันไปคิดถึงขนมนมเนยกันไปคิดถึงอาหารค่ำอาหารเย็นกันถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวเราก็จะไม่สามารถทนกับการรักษาศีลได้พอคิดถึงขนมคิดถึงอาหารมันก็จะเกิดความหิวขึ้นมาแล้วถ้าหิวมากๆ ก็อาจจะทนรักษาศีลต่อไปไม่ได้ก็จะลากลับบ้านไปเลิกถือศีลไปกลับไปถือศีล5หรือไม่ถือศีลเลยเพราะว่ามันสู้ความอยากไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมความคิดถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงมหรสพบันเทิงไม่ให้ไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ให้ไปคิดถึงอาหารอะไรต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงแฟนใจมันก็จะความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้แล้วใจก็จะสงบพอใจสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งใจก็จะมีความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปอยู่กับแฟนไปเที่ยวไปดูมหรสพอะไรต่างๆสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พอเราได้ความสงบแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบนี้เองแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิไปได้ตลอดเวลาเพราะเรายังต้องออกมารับผิดชอบกับร่างกายร่างกายยังต้องขับถ่ายยังต้องรับประทานอาหารต้องดื่มน้ำจะอยู่ในสมาธิไปตลอดก็ไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องออกมาจากสมาธิพอออกมาจากสมาธิก็อาจจะไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้ พอตอนนั้นถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้อง มีสองวิธีที่จะแก้ความอยากนี้ถ้าวิธีชั่วคราวเราก็ต้องใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปดูหรืออย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับพุทโธไปได้เรื่อยๆสักพักหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาความอยากก็จะสงบตัวลงไปแล้วความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่แต่ก็เป็นการแก้ไขแบบชั่วคราวเพราะเวลาใดที่เราเผลอไม่มีสติไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้ทุกเวลาทุกครั้งไปถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความอยากเราต้องการกำจัดความอยากอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่เห็นว่าความไม่สบายใจต่างๆนั่นเกิดจากความอยากของเราเวลาเรามีความอยากนี้ใจของเราจะไม่เป็นปกติจะกังวลกังวายจะกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีและการที่เราจะกำจัดความอยากได้นั้นเราก็ต้องดูสิ่งที่เราอยากให้เห็นให้รู้ความจริงของสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นความสุขเลยมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่ามันอาจจะให้ความสุขเราในระยะแรกๆในช่วงที่เราได้มาใหม่ๆแต่หลังจากนั้นแล้ว มันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราได้มาใหม่ๆมันก็ดีไปหมดแต่พอได้มาสักพักแล้วมันก็มีการเปลี่ยนไปเสื่อมคุณภาพไปเสื่อมคุณสมบัติไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปหรือเสียไปพอมันไม่ดีพอไม่เสียมันก็ทำให้ความสุขที่เราได้จากมันนั้นกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วก็มันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่เป็นของเราไปตลอดถึงแม้ว่าเราจะสามารถรักษาให้มันดีไปเรื่อยๆแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องจากมันไปเช่นอาจจะถูกขโมยไปก็ได้หรือเราต้องแยกทางกับเขาไปด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่งพอเราเกิดการแยกทางกันมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการพิจารณาความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลามันเปลี่ยนแปลงเวลามันพัดพรากจากเราไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเรานี้เป็นการไปหาความทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เช่นถ้าเรารู้ว่าถ้าเราไปซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้มาดื่มแล้วจะทำให้เราปวดท้องท้องเดินนี้เราก็จะไม่ไปซื้อมาแต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันเพราะความหลงมันจะไม่ให้เรามองเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆมันจะให้เราเห็นแต่ความสุขในสิ่งนั้นๆในสิ่งต่างๆก็เลยทำให้เราไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์มาให้กับเราเวลาเราได้อะไรมาแล้วเราสุขหรือเราทุกข์กับมันเวลาเราอยู่คนเดียวนี้เราต้องทุกข์กับใครหรือไม่เวลาเรามีสามีมีภรรยานี้เราต้องทุกข์กับเขาหรือเปล่าต้องทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าเขาดีเราก็ทุกข์ด้วยความห่วงด้วยความหวงเพราะเราถ้าเขาดีเราก็อยากจะให้เขาเป็นของเรา เราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเวลาเราไม่เห็นเขาไม่พบเขานี่เราก็ห่วงละกังวลขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้าเขาไม่ดีเราก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งเวลาอยู่กับเขาแล้วเขาไม่ดีมีแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องปวดหัวเราก็ทุกข์กับเขาอีกแบบหนึ่งถ้าเราพิจารณาแล้วทุกวันนี้ความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้กันพอมีอะไรแล้วเราก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีกันแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแบบนี้ก็จะทำให้เรานี่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้พออยากจะได้อะไรพอปัญญาบอกมันทุกข์นะพอเห็นด้วยปัญญาว่ามันทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าทำใจให้สงบแต่ความอยากที่มันโผล่ขึ้นมานั้นก็ไม่ใช่เพราะเราอยากให้มันโผล่แต่มันโผล่ขึ้นมาเพราะมันเคยมีอยู่ฝังอยู่ในใจของเรามานานนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะมีสมาธิมันก็จะกดมันไว้ได้เฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สัมผัสกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้ใจที่สงบนี้วุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางเรื่องที่เราอยากได้ทันทีว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีดีกว่าอย่าไปเอามาเป็นของเราเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับมันขณะที่อยากได้มันก็เริ่มทุกข์แล้วว่ามันเริ่มเกิดความกังวลกังวายขึ้นมาพอเห็นว่าความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลกังวายทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิเราก็หยุดมันด้วยปัญญาไม่กระทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากเหล่านี้ก็จะหายไปจะหมดไปพอมันหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาคอยทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิใจของเราก็จะสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะว่าไม่มีอะไรมาทำลายความอยากต่างๆนั้นได้ถูกทำลายด้วยปัญญาไปหมดแล้วทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาปัญญาก็จะบอกว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปเอามาอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องให้ปล่อยวางแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ไปอยากร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งอื่นๆมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครห้ามไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันเป็นของเราได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งพอเวลาตายไปแล้วมันก็กลายเป็นของสับเปล่าไปร่างกายของคนตายนี้ไม่มีใครอยากได้ยกให้สับเปล่าไปเพื่อสับเปล่าจะได้เอาไปชาปนกิจเอาไปทำลายเพราะถ้าปล่อยให้ทิ้งไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับขยะส่งกลิ่นเหม็นไม่มีใครต้องการที่จะมีอยู่ใกล้ขยะไม่ต้องการไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้กับสิ่งที่ส่งกลิ่นเหม็นร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้พอเราตายไปแล้วถ้าไม่ได้ไปทำอะไรปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวก็ต้องเน่าเปื่อยขึ้นมาส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาจึงต้องยกให้สับเปล่ายกให้วัดไปเพื่อจะได้เอาไปทำลายนี่คือปัญญาที่เราจะต้องเอามาใช้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาถ้าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะพิจารณาด้วยปัญญาก็ประคับประคองจิตด้วยสติไปก่อนพอออกจากความสงบมาก็บริกรรมพุทโธต่อไปอย่าปล่อยให้ไปเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหัดศึกษาวิธีพิจารณาทางปัญญาว่าพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่าเป็นทุกข์พิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาอย่างไรจึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆการปฏิบัติจึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปควบคู่กันไปฟังธรรมแล้วเราก็ไปปฏิบัติกันแล้วเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเราก็กลับมาฟังธรรมใหม่เพื่อจะได้หาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราฟังหนเดียวนี้เราจะจำไม่ได้หมดเนี่ย เวลาปฏิบัติถ้าเราจำไม่ได้เดี๋ยวเราก็ปฏิบัติผิดได้ปฏิบัติไม่ถูกแล้วผลก็จะไม่เกิดเพราะว่าลืมไปว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเช่นบางท่านพอปฏิบัติอยู่ขั้นศีลก็ลืมเรื่องขั้นสมาธิเรื่องปัญญาไปก็มัวแต่คอยรักษาศีลเพียงอย่างเดียวโดยไม่คิดที่จะไปนั่งสมาธิกันแล้วพอได้นั่งสมาธิก็ติดอยู่กับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ไปคิดถึงการเจริญปัญญากันมันก็เลยทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าไปตามลำดับแต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะทราบว่าธรรมแต่ละขั้นนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดที่เมื่อเราทำแล้วเราก็ต้องก้าวขึ้นสู่ขั้นต่อไปเมื่อเราทำทานได้แล้วเราสละทรัพย์สมบัติข้าวของได้แล้วไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติไม่อาศัยทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเราก็จะได้ไปบำเพ็ญรักษาศีลได้อย่างเต็มที่เมื่อเรามีศีลแล้วเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญสมาธิได้มีเวลาที่จะนั่งสมาธิบางคนไม่ทราบว่ารักษาศีลไปทำไมรักษาศีลก็คิดว่ารักษาศีลเพื่อรักษาศีลรักษาศีลแปดกันญาติโยมที่วัดที่ไม่มีการปฏิบัติธรรมนี้เขาก็มีการถือศีลอุโบสถกันไปอยู่ศีลกันรักษาศีลกันแต่เขาไม่ไปนอกจากรักษาศีลแล้วเขาไม่ภาวนากันเขาภาวนาไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนให้ภาวนาเขาก็คิดว่าการรักษาศีลนี่พอเพียงแล้วแต่ความจริงการรักษาศีลนี่ก็เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการภาวนานั่นเองการนั่งสมาธิต่อไปถ้าเรามีเวลานั่งสมาธิแล้วเราไม่นั่งกันเรากลับมานั่งคุยกันอย่างนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรพอเรารักษาศีลแปดได้เราก็ต้องไม่คลุกคลีกันเราไม่จับกลุ่มกันมานั่งคุยกันมาสนทนาอะไรกันหรือมาทำกิจกรรมอย่างอื่นกิจกรรมที่เราควรจะทำสำหรับผู้ที่รักษาศีลแปดได้ก็คือการภาวนาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการอยู่ตามลำพังเพราะถ้าเราไม่อยู่ตามลำพังเราจะไม่สามารถที่จะเจริญสติได้เวลาเราคุยกันจิตเราก็จะคิดกันอยู่ร่วมกันก็จะคุยกันพุ่งซ่านไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้กันแล้วดีไม่ดีก็อาจจะมาทะเลาะกันคุยกันแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันก็มาทะเลาะกันจิตก็เลยวุ่นวายขึ้นมาอาจจะถึงกับโกรธเกลียดกันขึ้นมาก็ได้พอเกิดความโกรธขึ้นมาก็ภาวนาไม่ได้ใจก็วุ่นดังนั้นเราต้องรู้เจตนาของการรักษาศีลรักษาศีลเพื่อที่จะมาสนับสนุนในการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาการเจริญสมาธิก็เพื่อจะไปเอาไปสนับสนุนในการเจริญปัญญาต่อไปเพราะการมีสมาธินี้ไม่พอไม่สามารถที่จะทำลายต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็คือกิเลสตัณหาต่างๆเพียงแต่กดเอาไว้เท่านั้นเองสมาธินี้ท่านเปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าหญ้าไม่ตายเพราะหินที่ทับหญ้าไว้พอยกหินออกหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาได้การที่เราจะทำลายหญ้าให้หมดไปเราต้องถอนรากถอนโคนของหญ้าและผู้ที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาได้ก็คือปัญญานี่เองรากเหง้าของกิเลสตัณหาก็คือความหลงความไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งจะต้องมีการพัดพรากจากกันเวลาพัดพรากจากกันความทุกข์ก็จะตามมาถ้าเรามีความอยากไม่พัดพรากจากกันแต่ถ้าเรารู้ว่าความอยากทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็หยุดความอยากปล่อยให้เกิดปล่อยให้พัดพรากจากกันไปปล่อยให้มันเปลี่ยนไปไม่ไปยุ่งกับมันไม่ต้องการมันอย่าไปเอามันมาเป็นที่พึ่งของเราเมื่อเราไม่พึ่งเขาเขาจะไปเขาจะเปลี่ยนก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรานี่คือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะทำลายรากเหง้าของความอยากได้ทำลายความอยากคือกิเลสตัณหาให้หมดไปได้อย่างถาวรต้องใช้ปัญญาแล้วต้องใช้สมาธิต้องใช้สมาธิเป็นผู้สนับสนุนเ พราะถ้าใจไม่สงบใจไม่มีความสุขในตัวเองใจมันจะหิวกับเรื่องต่างๆพอคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมามันจะไม่มีกำลังสู้กับความอยากได้เช่นคนที่ไม่มีสมาธินี่ถ้าติดบุหรี่นี่เลิกยากถ้าติดสุรานี่เลิกยากถ้าติดอะไรนี่เลิกยากแต่ถ้ามีสมาธิแล้วจะเลิกได้อย่างง่ายดายเพราะคนที่มีสมาธิจะมีความสุขในตัวเองแล้วพอพิจารณาเห็นว่าการสูบบุหรี่นี้เป็นภัยต่อจิตใจและร่างกายก็จะเลิกได้อย่างง่ายดายดังนั้นการที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนเราจำเป็นจะต้องทำจิตใจให้สงบก่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าสมาธิที่ศีลสมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วนั้นมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากคือความหมายก็คือสมาธินี้จะเกิดได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนเมื่อมีศีลเป็นผู้สนับสนุนก็จะได้สมาธิที่มีประโยชน์มีอนิสงส์มากแล้วก็สมาธินี้ก็จะไปสนับสนุนปัญญาอย่างที่ท่านบอกว่าปัญญาที่ได้รับการอบรมจากสมาธินี้จะมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากและจิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเนี่ยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่สนับสนุนกันเราจึงจำเป็นจะต้องมีทานก่อนเพราะเมื่อมีทานเราก็จะสามารถรักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้เราก็จะภาวนาทำใจให้สงบได้เมื่อเราใจสงบแล้วเราก็สามารถเจริญปัญญาเอาปัญญานี้มาทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่ทำให้จิตใจของเราติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้จิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาแล้วย่อมหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวก่อนที่เราจะไปถึงขั้นปัญญาได้เราก็ต้องไปที่ขั้นสมาธิก่อนก่อนจะไปถึงขั้นสมาธิได้ก็ต้องไปขั้นศีลก่อนก่อนที่จะไปขั้นศีลได้ก็ต้องไปขั้นทานก่อนนี่เป็นทำที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเราจะรู้เองว่าเราอยู่ขั้นไหนเพราะมันเราสามารถทดสอบดูตัวเราเองได้ว่าตอนนี้เรายังพึ่งเงินพึ่งทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังพึ่งอยู่ก็แสดงว่าเรายังทำทานไม่หมดยังทำทานไม่ได้ถ้าเราทำทานได้เราก็ต้องไม่ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็บริจาคไปหมดได้เราก็จะไปบวชได้ถ้าจะเก็บเงินไว้ก็เฉพาะสำหรับการเลี้ยงดูปากท้องเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขมาดับความทุกข์เพราะมันดับไม่ได้ความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองนี้เป็นดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเราต้องใช้การดับด้วยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงจะดับได้อย่างถาวรและการที่เราจะได้ทำเราก็ต้องมีเวลาไปปฏิบัติถ้าเรายังหาเงินหาทองยังใช้เงินใช้ทองอยู่เราก็ไปไม่ได้เราต้องพยายามเลิกใช้เงินใช้ทองกันเรามาหัดรักษาศีลกันมาหัดนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจเราสงบแล้วเพียงครั้งเดียวเราก็จะสามารถไปได้เพราะเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถอาศัยการปฏิบัติของเราให้ความสุขกับเราดับความทุกข์ภายในใจของเราได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินทองเราก็จะบริจาคเงินทองไปได้หมดอย่างผู้ที่เขาไปบวชกันนี่เขามีความมั่นใจแล้วว่าเขาไม่ต้องใช้เงินใช้ทองกันเขาก็เลยสละเงินทองอย่างพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติไปเพราะพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจว่าสามารถจะทำใจให้สงบได้แล้วก็สามารถใช้ความสงบนี้มาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดไปได้เพียงว่าตอนนี้ยังไม่สงบตลอดเวลายังสงบบางเวลาแต่พอเริ่มรู้จักวิธีทำใจให้สงบแล้วรู้ว่าความสงบนี้เป็นความสุขที่แท้จริง ก็จะพร้อมที่จะสละความสุขปลอมไปความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองไปซื้อมาแล้วก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติสร้างความสุขที่แท้จริงได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทองก็จะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เมื่อรักษาศีลได้ก็จะมีเวลาบำเพ็ญสมาธิและปัญญาได้ตามลำดับพอได้สมาธิได้ปัญญาแล้วก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจให้หมดไปได้อย่างถาวรพอหมดแล้วจิตก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปไม่มีเชื้อของภพของชาติเหลืออีกต่อไปภพชาติก็จะไม่มีอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันแล้วท่านก็นำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถรับผลได้เช่นเดียวกันอย่างครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ศึกษาประวัติของท่านมาท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการมีศรัทธาความเชื่ออย่างเต็มที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองออกบวชกันแล้วก็กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกกันขึ้นมาเช่นในปัจจุบันเราก็คงเคยได้ยินชื่อของพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาพระอาจารย์ขาวหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พอได้มายินได้ฟังธรรมได้สัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติตอนต้นก็ปฏิบัติในเพศของคารวะหรือบางท่านก็มีเหตุให้บวชก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติทันทีเช่นพออายุครบ20พ่อแม่ก็ให้บวชพอได้บวชก็เลยได้ศึกษาได้ลองปฏิบัติพอได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับผลก็เลยไม่อยากจะศึกตอนต้นก็คิดว่าจะบวชชั่วคราวบวชแค่3 เดือนแต่พอบวชไปแล้วได้ศึกษาได้ลองปฏิบัติพอได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติมันก็ทำให้ติดใจเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมนี้ชนะรสทั้งปวงก็เลยบวชไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันขึ้นมาเวลาท่านตายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุกันขึ้นมานี่คือการยืนยันว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ร้ายผลและไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาเหมือนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ธรรมของพระพุทธเจ้าแม้จะมีอายุ 2,500 กว่าปีแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมสมัยพระพุทธการสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นได้สมัยปัจจุบันนี้ก็สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันขอให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเถิดแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเรามีความเชื่ออย่างแน่วแน่และพยายามปฏิบัติตามคำสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามกำลังของเราที่เรามีอยู่ในขณะนี้แล้วมันจะขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆของมันเองพอเราได้รับผลแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นที่จะตัดสิ่งต่างๆที่เราเคยหลงพึ่งอยู่ให้น้อยลงไปแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พอเราปฏิบัติได้เต็มที่แล้วไม่นานอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่า7 วันก็ได้ไม่7 วันก็7 เดือนไม่7 เดือนก็7 ปีต้องได้ผลอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราเชื่อธรรมเหล่านี้เถิดแล้วนำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ตอบคำถามถ้าอยากจะถามก็ถามช่วงนี้ได้ตอนต้นก็จะให้ทางบ้านที่ฝากคำถามมาโดยมีวิทยากรจะเป็นผู้ ่านคำถามให้ฟัง คำถามจากทางบ้านจากคุณแอมพันนลินการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาของโยมจะสงบนิ่งและนั่งได้นานเฉพาะเวลาอยู่วัดต่อหน้ารูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นรูปเหมือนหลวงตาและต่อหน้าพระอาจารย์เจ้าอาวาสแต่เวลาอยู่บ้านกลับไม่มีกำลังนั่งได้ไม่นาน 3-5 นาทีก็เลิกเหมือนว่าติดการสถานที่กิเลสมันอยากอวดครูบาอาจารย์จะใช้อุบายหรืออาจทำข้อใดกำกับแก้ไขคะ ก็รูปครูบาอาจารย์ไปตั้งไว้ที่บ้านไ ง เอาภาพถ่ายก็ได้นะติดภาพใหญ่ๆตั้งไว้ที่ในห้องที่เราจะนั่งสมาธิตั้งไว้หลายๆรูปมันก็เหมือนกันนะ คำถามจากคุณปริญญาผมคิดถึงคำพูดของหลวงตาประมาณเดือนที่ผ่านมาเรื่องการให้ทานทั้งแจกแถมแต่จะทำอาชีพค้าขายหลวงตาว่าให้บวช ดีกว่าขอพระอาจารย์อธิบายด้วยครับ ถ้าทำมาหากินก็ได้เงินทองถ้าบวชก็ได้ธรรมเงินทองกับธรรมอันไหนจะดีกว่ากันเงินทองก็ซื้อความสุขชั่วคราวถ้าธรรมก็ซื้อความสุขถาวรงั้นบวชน่ำย่อมดีกว่าการทำมาหากินหาเงินหาทอง คำถามจากคุณจิรันธนินถ้ามีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมพระอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันจะเป็นตัณหาความอยากหรือไม่ครับจะเป็นอุปสรรคในการภาวนาหรือไม่ครับ คือความอยากในธรรมท่านเรียกว่าฉันทะความยินดีไม่ได้เป็นตัณหาความอยากเป็นกุศลเป็นบุญแต่เวลาที่เราปฏิบัติเราก็อย่าเอาความอยากนี่มาเป็นอุปสรรคเพราะผลมันไม่ได้เกิดจากความอยากเวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องอยู่กับเหตุที่ทำให้เกิดผลเช่นเวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราอย่าไปอยากให้มันสงบถ้าอยากแล้วมันจะไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้ใจสงบเราต้องอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับอารมณ์ใดที่เราใช้กำหนดควบกำกับใจเช่นถ้าดูลมก็ให้ดูลมไปอย่าดูลมไปแล้วก็อยากให้มันสงบไปถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่สงบเวลาดูลมให้ดูลมอย่างเดียวเวลาพุทโธให้พุทโธอย่างเดียวอย่าไปกำหนึ่งอย่าไปกังวลกับผลที่จะเกิดหรือไม่เกิดถ้าไปกังวลไปคาดคะเนนี่มันก็ไปข้างหน้าแล้วมันไปอนาคตแล้วมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันจิตต้องอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วจิตก็จะสงบได้ดังนั้นความอยากนี้มันต้องรู้จักเวลาถ้าเราอยากไปเที่ยวเราก็ต้องบอกอยากไปทำบุญดีกว่าอยากดูทีวีก็บอกอยากนั่งสมาธิดีกว่าต้องให้มันความอยากนี้มันต้องใช้ให้มันถูกเวลามันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าไปใช้เวลาที่ไม่ควรจะใช้มันก็เป็นโทษได้เช่นเวลานั่งสมาธิอยู่ก็ไม่ดูลมไม่พุทโธนั่งแต่อยากให้มันสงบอยากให้มันสงบอย่างนี้มันก็ไม่มีวันสงบได ้คำถามจากคุณแก้วสมชัยผมมีเรื่องทุกข์ใจมาได้4ปีคือห่วงคนคนหนึ่งเดิมทีเป็นแฟนแต่ปัจจุบันผมคิดแบบน้องเพื่อนผมห่วงเขามากผมอยากที่จะห่างหาวิธีหลายอย่างด้วยการพิจารณาทางธรรมบางครั้งตัดได้แต่ไม่นานก็เป็นห่วงการกระทำของเขาก็ไม่ดีทั้งๆที่ผมรู้แต่ใจผมก็ตัดไม่ได้ผมต้องการออกห่างไปทางธรรมออกวิเวกหาความสงบผมอายุ55ปีแล้วผมแสวงหาทางที่จะออกจากเขาด้วยแยกขันธ์ก็ได้ไม่นานความเป็นห่วงมาอีกเป็นแบบนี้หลายปีครับผมคิดเองว่าเป็นคู่กรรมผมแผ่เมตตาบ่อยให้เขาแต่ไม่หลุดสักทีผมจะทำอย่างไรดีที่จะหมดกรรมในการห่างจากเขาหมดอาลัยอาวรณ์ผมอยากจะเข้าหาความสงบเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารครับ คือเราก็ต้องอย่าไปคิดถึงเขาเวลาที่เราคิดถึงเขาเราต้องดึงใจเข้ามาหาพุทโธแทนให้อยู่กับพุทโธไปทุกครั้งที่คิดถึงเขาก็พุทโธไปแล้วต่อไปเราก็จะลืมเขาเราก็จะไม่ได้คิดถึงเขาเมื่อเราไม่ได้คิดถึงเขาเราก็จะไม่กังวลห่วงเขาอะไรต่างๆ ฉะนั้นสิ่งที่เราไม่มีก็คือสติคอยดึงใจให้ออกจากการคิดถึงเขาฉะนั้นพยายามสร้างพุทโธขึ้นมาพยายามระลึกพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรให้หัดคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือจะหัดสวดมนต์อยู่กับการสวดมนต์ไปก็ได้ให้ใจมีอะไรทำเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากังวลทำให้เราห่วงใยทุกครั้งถ้าใจเราไปกังวลไปห่วงใยเราก็ดึงมาได้ถ้าเรามีพุทโธถ้าเราสามารถสวดมนต์ไปได้เรื่อยๆเราก็สวดมนต์ไปได้เรื่อยๆแล้วต่อไปความคิดถึงเขาก็จะน้อยลงไปเบาลงไปแล้วต่อไปก็จะลืมเขาได้หมดแล้วมีใครอยากจะถามไหมทางนี้ใครอยู่ข้างล่างอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้นะก่อนที่จะถามก็ขอเล่าเรื่องการผลที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตอนต้นเล่าว่าเขาจะปิดถนนไม่ให้รถเข้าวัดเพราะเขาจะใช้บริเวณถนนรอบวัดเป็นที่แข่งจักรยานไตรกีธาเนื่องจากว่าเขาไปปรึกษาถามพระที่เขาไม่ได้ถูกกระทบเขาก็เลยบอกว่าปิดได้แต่เขาไม่ได้มาถามเราว่าเราต้องออกบิณฑบาตแล้วก็กลับมาก็ต้องมีญาติโยมมาที่ศาลามาถวายอาหารมาทำบุญถ้าปิดเขาก็เข้ามาไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุที่ให้ต้องพูดในเฟซเมื่อวานนี้พอพูดไปก็มีผู้ที่ห่วงใยก็พยายามติดตามเรื่องเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาก็มีนักข่าวช่องห้าก็มาถามก็เล่าให้เขาฟังว่าพอดีทางผู้จัดเขาก็มาคุยด้วยเพราะว่ามีทั้งตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาตัวแทนของเมืองพัทยาก็มาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหานี้ก็ได้ข้อสรุปว่าเขาจะเปิดให้เป็นช่วงๆเหมือนกับรถไฟเวลารถไฟมาเขาก็จะปิดถนนพอรถไฟไปเขาก็เปิดถนนให้พวกจักรยานนี้เขาก็จะมาเป็นระลอกบ้างระลอกไหนที่เขาไม่มาก็เปิดให้รถวิ่งผ่านเข้ามาในวัดได้นี่ก็คือข้อสรุปที่เขาแจ้งให้ทราบก็เลยอยากจะบอกให้ทุกคนสบายใจก็เป็นเหตุที่ว่ามันประสานกันไม่ถูกที่ไปประสานกับคนที่เขาไม่เดือดร้อนเขาก็บอกปิดได้แต่คนที่เดือดร้อนไม่มาประสานก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างที่ได้ทราบกันอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ทราบว่าทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรก็ตามมีตามเกิดแต่ทางที่ดีคราวหน้าอย่าขอร้องอย่ามาจัดแบบนี้ก็แล้วกันถ้าจัดก็ขอให้จัดรอบวัดอย่าเข้ามาในวัดแล้วก็เปิดช่องให้คนที่เข้ามาทำบุญได้มีโอกาสได้มาทำบุญตามปกติเชิญถามได้ถ้ามีคำถาม ค่ะหนูเป็นมือใหม่นะคะแต่ว่าเวลาที่นั่งสมาธิค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าจิตมันเหมือนรู้แล้วแหละว่ามันกำลังจะลงพอเริ่มรู้ว่ากำลังจะลงปุ๊บมันก็หาย ก็อย่าไปรู้เสียให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมต่อไปพอเราไม่อยู่กับลมปั๊บมันก็ไม่ลงแล้วพอมันจะลงก็อย่าไปสนใจถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าเราพุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการของจิตที่กำลังจะลงหรือไม่ลงถ้าไปสนใจปั๊บเราก็จะไม่ลงทันที มันเหมือนพอเหมือนกับว่ากำลังจะลงเราก็เลยหันไปเฝ้ามัน ใช่อย่าไปเฝ้ามันเราต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ดึงใจให้เข้ามาอยู่ถ้าเราใช้พุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าไปดูผลที่กำลังเกิดขึ้น คือถ้ามันรู้สึกแล้วก็ดึงกลับมาพุทโธ ได ้ กลับมาพุทโธใหม่ก็อาจจะช้าหน่อยเสียเวลาหน่อยกลับมาเหมือนกลับมาเริ่มต้นแต่ไม่ถึงกับเริ่มต้นหน่อยกลับมาจุดที่กำลังจะรวมใหม่แล้วก็เราก็ทำต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงเองอย่าไปสนใจของเรื่องของผลที่จะเกิดหรือไม่เกิดหรือกำลังจะเกิดก็ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจต่อไป ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ครับเป็นคำถามฝากจาก ญาติธรรมทางบ้านที่ได้คุยสนทนาธรรมกันมาเป็นบ้างถามว่าชีวิตในคฤหัสถ์ที่มีคู่ผัวตัวเมียการทำงานเลือกทุกอย่างทำงานโรงงานทำงานราชการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาอยากจะฝึกตนปฏิบัติตนน่ะแต่ที่ได้ฟังทำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องรักษาศีล8ถึงจะปฏิบัติได้เห็นผลเต็มที่แต่ถ้าศีล5อย่างเงี้ยครับเขาอยากจะขอแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพื่อฝึกขัดเกลาตัวเองครับ ก็คือเวลาที่เราอยากจะปฏิบัติวันนั้นเราก็ถือศีล8เช่นวันพระหรือวันหยุดทำงานของเราเราก็ไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็มีเวลาที่จะมาถือศีล8และมาปฏิบัติได้เราก็เริ่มต้นตรงวันที่เราว่างก่อนส่วนวันธรรมดาวันที่เราไปทำมาหากินมีภารกิจกับครอบครัวกับคู่ครองของเราเราก็รักษาศีล5ไปวันนั้นเราก็เพียงแต่ประคองใจไว้ไม่ให้ลงไปสู่อบายคือรักษาศีล5ก็ป้องกันไม่ให้ไปอบายแล้วถ้าทำบุญทำทานได้ก็ไปเกิดในสวรรค์หลังจากที่ตายไปแต่ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะไปชั้นพรหมไปอยากชั้นอริยเจ้าเราก็ต้องมาปฏิบัติในวันหยุดทำงานกันไปถือศีล8ไปอยู่วัดก็ได้เพราะถ้าไปอยู่วัดมันก็จะง่ายไม่มีอุปสรรคเหมือนกับอยู่บ้านเพราะเราอาจจะถือศีล8ภรรยาจะถือศีล5อย่างนี้มันก็จะขัดกันงั้นเราก็ต้องอาศัยการเริ่มต้นในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆแล้วเอาวันนั้นมาปฏิบัติกันพอเราได้ปฏิบัติวันหนึ่งแล้วถ้ามันดีเราก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปเราก็จะลดการทำงานลงให้น้อยลงไปแล้วในที่สุดก็อาจจะลาออกจากงานเพื่อจะได้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป สาธุครับครับคำถามแรกจากทาง YouTube นะครับจากคุณเชรานนะครับ What is the difference between positive thought and negative thought from Dhamma point of view Positive thought will make your mind peaceful and happy. Negative thought will make your mind angry, make your mind sad, make your mind restless, make your mind unhappy. And in Buddhism, positive thought is to think about giving up, letting go, letting go of your greed, hate, and delusion, letting go of your desire. These are positive thoughts. And negative thought is the thought of desiring, of acquiring, of greed, of hate, and delusion. These are positive thoughts, negative thoughts. So the Buddha say avoid or stop thinking in the way of greed, hate, and delusion, or the way of cravings and desire, and think in the way of giving, dana, think in the way of sila, keeping the precept, think in the way of doing samadhi, making the mind calm, thinking in the way of developing wisdom. These are positive thinking. Will bring peace and happiness to the mind. คำถามข้อต่อไปนะครับจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากคุณปานีนะครับเวลานั่งเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิการดูลมหรือการบริกรรมเป็นกายานุปัสสนาใช่หรือไม่และเมื่อนั่งไปเรื่อยๆโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่จิตยังไปไม่ถึงความสงบขั้นอัปปนาเวทนาขั้นสูงเกิดขึ้นที่ขาควรจะหันมากำหนดเวทนาแทนได้หรือไม่เพื่อระงับตัณหาที่จะเกิด คือก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ทำให้มันไม่เกิดตัณหาก็ใช้ได้ถ้าคิดว่ามาดูเวทนาแล้วทำให้ตัณหาความอยากให้เวทนาหายไปได้ก็ทำไปแต่ส่วนใหญ่คิดว่าคงจะไม่เพราะถ้าเราไปคิดถึงความเจ็บแล้วมันโดยอัตโนมัติมันจะเกิดความอยากให้มันหายเจ็บกันซะมากกว่าแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเช่นเวลาเรานั่งดูภาพยนตร์นี่ปวดท้องฉี่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็ยังดูภาพยนตร์ต่อไปได้เ แต่ถ้าเราไม่มีภาพยนตร์ดูเดี๋ยวนั่งทนฉี่ปวดฉี่ไม่ไหวเดี๋ยวต้องลุกไปฉี่แต่ถ้าเรามีภาพยนตร์ดูเนี่ยเราไม่ไปคิดถึงเรื่องฉี่มันก็ยังดูนั่งต่อไปได้เพราะเราไม่ไปสนใจฉันใดก็เหมือนกันเวลานั่งแล้วมันเจ็บก็เหมือนปวดฉี่เงี้ยถ้าเรามีอะไรทำเช่นเราอยู่กับพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธไปอย่าให้จิตไปคิดถึงการปวดของเวทนามันก็ลืมไปได้พอมันลืมมันก็เลยอยู่กับมันได้ยังคิดว่าการที่เวลาเจ็บแล้วอย่าไปดูมันดีกว่านอกจากว่าคุณดูแล้วสามารถทำให้คุณอยู่กับมันได้ก็ดูไปแต่ถ้าดูแล้วเกิดเบื่อมันเกลียดมันอยากจะให้มันหายมันก็ยิ่งจะทรมานใจขึ้นมาใหญ่งั้นก็แล้วแต่คนที่ปฏิบัติก็แล้วกันว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้ถ้าเกิดทุกขเวทนาแล้วไปดูมันแล้วทำให้ใจสงบก็โอเคเลยยินดีด้วยแต่ถ้าดูแล้วยิ่งทำให้จิตเครียดยิ่งฟุ้งยิ่งทนไม่ไหวยิ่งทรมานก็อย่าไปดูมันดีกว่าสู้มาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธดีกว่าอย่าให้มีโอกาสให้จิตไปคิดถึงความเจ็บเลยพอมันลืมความเจ็บมันก็จะไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไป คำถามจากคุณจิรพัฒน์นะครับคำว่าจิตรวมมีลักษณะอย่างไรครับ ก็มันจะสงบลงไปความคิดปรุงแต่งหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจถ้ารวมมากๆร่างกายก็หายไปจากความรับรู้ของใจ คำถามจากคุณจำปานะครับผู้ปฏิบัติถ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าได้บรรลุขั้นไหนใครจะรับรองให้เพราะเราพูดไม่ได้ถ้าบอกจะว่าอวดเราจะทราบได้อย่างไรคะ ก็เรารู้เองมันสันทิฏฐิโกการบรรลุธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารเวลาเราอิ่มเราต้องไปถามใครไหมว่าผมอิ่มหรือยังคุณผมอิ่มหรือยังคุณจะบ้าหรือเปล่าเวลาคุณอิ่มคุณรู้เองเวลาคุณบรรลุธรรมจิตคุณสงบมีความสุขคุณรู้เองว่าคุณสงบเวลาจิตไม่มีความทุกข์คุณก็รู้เองไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครมายืนยันไม่ต้องให้ใครมารับรองแล้วคนที่สงบจริงๆบรรลุจริงๆจะไม่มีความอยากบอกใครถ้ายังจะบอกใครก็แสดงว่ายังไม่บรรลุเพราะความอยากไงอยากบอกเนี่ยก็เป็นตัณหาอย่างตัวนึงอยากให้เขารู้แต่ถ้าบอกเพราะเขาถามนี้ไม่ได้บอกด้วยความอยากนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าบอกเพราะการแสดงธรรมอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเวลาแสดงธรรมก็ต้องเล่าให้ไปว่าทำอย่างนี้พุทโธไปแล้วจิตก็จะรวมสงบนิ่งเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกไม่ได้ประกาศว่าเราเป็นแต่พูดให้ฟังว่าผลจากการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้คนถ้าไม่ได้เห็นผลนี้ก็จะไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นอย่างนี้ยังก็จะเป็นการบอกไกลๆว่าคนผู้นี้เขาสอนเราเขาบอกเรานี่เขารู้เขาเห็นแล้วเขาถึงมาพูดกันมาบอกเราแต่เขาไม่ได้มาบอกแบบทางโลกว่าผมได้สำเร็จขั้นนั้นแล้วสำเร็จขั้นนี้แล้วผมเป็นโสดาแล้วอะไรอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นของปลอมทั้งนั้นคนที่เขาหลุดจริงๆบรรลุจริงๆเขาไม่มีความอยากให้ใครรู้หรอกรู้แล้ววุ่นวายรู้เดี๋ยวมาขอหวยมาขออะไรยุ่งไปหมดเนี่ยเขาไม่บอกใครหรอกเขาจะเก็บตัวเงียบเนี่ยหลวงปู่ลีนั้นไม่เคยบอกท่านบรรลุต้องให้ครูบาอาจารย์บอกท่านถึงยังไม่มีใครรู้ท่านไม่พูดกับใครท่านไม่บอกใครท่านมีความอิ่มทั้งความสุขมีความพอแล้วไม่เห็นจะไปอยากไปบอกใครคนที่อยากก็แสดงว่ายังไม่พอยังอยากให้คนรู้ยังอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญก็เลยไปบอกงั้นคนที่รู้จริงๆคนที่บรรลุจริงๆนี่เขาไม่บอกพระพุทธเจ้านี้ท่านตอนต้นท่านก็ไม่อยากจะบอกใครถ้าไม่อยากจะสอนถ้าบอกสอนไปคนมันก็ปฏิบัติตามไม่ได้แต่หลังจากที่ได้แยกแยะจิตของคนก็มี4ประเภทเหมือนบัว4เหล่าพวกที่ฉลาดพร้อมที่จะรับคำสอนได้ก็มีท่านก็เลยมุ่งไปหาผู้ที่ฉลาดก่อนคือพระปัญจวัคคีย์ ระหว่างทางก็ไปเจอพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์ว่าไปไหนท่านเป็นใครพระเจ้าบอกเราเป็นพระพุทธเจ้าพราหมณ์เขาก็เออดีเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ว่าเออดีไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเขาก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นอะไรเป็นใครงั้นอย่าไปบอกดีกว่าสู้สอนให้เขาเป็นดีกว่าพอมาสอนให้พระปัญจวัคคีย์เป็นพระอรหันต์เขาก็รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระการเป็นพระอรหันต์นี้เป็นอย่างไรยังผู้ที่ฉลาดนี่ก็ไม่มาพูดเปยๆหรอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระนู่นพระนี่แล้วเขาจะมาสอนเราแล้วถ้าเราปฏิบัติได้เราได้ผลเราก็จะเป็นผู้มารับรองเขาเองว่าคนนี้ใช่แน่นอนเนี่ยใครมารับรองพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็พระสาวกทั้งหลายนี่แหละเนี่ยพระอรหันต์ 1,250 รูปเนี่ยวันมาฆบูชาเนี่ยมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่ามายืนยันมารับรองนี่แหละคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะเขาได้เป็นพระนั้นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง คำถามจากคุณอุไรวันนะครับการสร้างห้องน้ำถวายวัดจะได้บุญอย่างไรครับ ได้สุขไงห้องน้ำก็สุขขาเวลาเราปวดท้องฉี่เราก็จะได้เข้าห้องน้ำได้ไงก็ได้ความสุขแล้วไง คำถามจากคุณดันนะครับจิตเมื่อฝึกมาดีแล้วทำไมถึงมีฤทธิ์ต่างๆได้ครับเช่นการระลึกชาติหรือการรู้ความคิดของบุคคลอื่นเป็นต้น อ๋อนั่นเป็นธรรมชาติของจิตบางดวงไม่ใช่ทุกดวงจิตบางดวงก็ไม่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้การบำเพ็ญจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้จิตทุกดวงสามารถทำได้แต่การบำเพ็ญเพื่อให้ระลึกชาติได้หรือมีตาทิพย์หูทิพย์หรืออ่านจิตใจของผู้อื่นได้นี่เป็นความสามารถเฉพาะตนบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีเหมือนพวกเราก็มีความสามารถเฉพาะตนที่ไม่เหมือนกันบางคนก็เขียนหนังสือสวยบางคนก็คิดเลขเก่งบางคนก็จำอะไรได้ดีอย่างพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีความสามารถพิเศษพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเป็นองค์ไปพระสารีบุตรนี่ท่านยกย่องว่าเลิศทางปัญญาไม่มีใครมีความสามารถเลิศทางปัญญาเท่ากับพระสารีบุตรยกให้เป็นอัครสาวกขวาเลยส่วนพระโมคคัลลานี้ก็มีความเลิศในทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆส่วนพระอานนท์ก็เลิศในทางเป็นผู้ใฝ่รู้เป็นผู้จำจดจำคำสอนได้มากที่สุดคำสอนทั้งหมดที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี่พระอานนท์จำไว้ได้หมดเลยนี่เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละองค์ที่อาจจะเป็นเพราะในอดีตชาติได้เคยบำเพ็ญมาในทางนี้กันก็เลยทำให้เกิดความสามารถพิเศษเหล่านี้ขึ้นมา คำถามจากคุณจิตประพลนะครับการที่พระนำสัตว์มาบิณฑบาตด้วยผิดไหมครับและในการที่พระพูดบอกว่าทำนองเดือดร้อนเงินจำเป็นต้องใช้พระท่านผิดไหมครับเราควรช่วยเหลือไหม เรื่องการนำสัตว์มานี้ก็ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ทำนะเวลาท่านบิณฑบาตท่านก็ไม่ได้มีสัตว์พามาด้วยแต่เหตุที่ท่านพาสัตว์ไปนี้ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดอันนี้ก็มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการบิณฑบาตความจริงพระที่บำเพ็ญจริงๆนี่ท่านไม่ควรที่จะมีภาระอะไรต่างๆท่านต้องการที่จะบำเพ็ญให้หลุดพ้นถ้ามีภาระมันก็จะมาถ่วงมาทำให้เสียเวลายังไม่ควรถ้าพูดถึงการบิณฑบาตนี้ไม่ควรที่จะเอาสัตว์ไปด้วยนอกจากว่ามีเหตุผลว่าไปแล้วเจอสัตว์มันจัดจรจัดแล้วสงสารมันก็เลยจับมันมาพามันไปกลับไปวัดระหว่างบิณฑบาตอันนี้ก็เป็นแล้วแต่กรณีอันนี้ก็พูดไม่ได้มันไม่มีข้อห้ามแต่มันก็ไม่เหมาะสมมันไม่ใช่เป็นกิจที่ควรจะทำในระหว่างบิณฑบาตแล้วข้อต่อไปเมื่อกี้ถามว่าไงนะ พระมาขอความช่วยเหลือมาขอเงินนะครับ คือการจะขอความช่วยเหลือต้องเป็นญาติกันถึงจะขอได้หรือเป็นผู้ที่เขาบอกล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าท่านเดือดร้อนอะไรก็บอกได้อย่างนี้ก็บอกแต่ถ้าอยู่แบบที่ไม่รู้จักกันอยู่ๆก็มาขอนี่ก็ไม่ควรญาติโยมก็ไม่ควรที่จะให้เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้พระทำผิดพระวินัยและจะเป็นช่องของมิจฉาชีพได้ บางสมัยนี้เขาไม่ต้องบวชกันเขาไปซื้อผ้าเหลืองมาห่มกองศีรษะกันเองแล้วก็ถือบาตรเดินไปขอเงินขอทองกันชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นพระแท้หรือพระปลอมก็จะรู้แบบว่าเขาปฏิบัติตามพระวินัยหรือไม่ถ้ามาขอเงินขอทองนี่ก็ถือว่าผิดแล้วไม่ใช่เป็นพระแล้วไม่ใช่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระวินัยแล้วยันก็ไม่ควรที่จะส่งเสริมถ้าญาติโยมอยากจะทำบุญก็ไปทำที่วัดถ้าไม่แน่ใจว่าพระที่มานั้นเป็นพระที่ถูกต้องตามพระหลักพระธรรมวินัยหรือไม่หรือถ้าอยากจะช่วยเหลือก็คิดว่าให้ขอทานไปก็แล้วกัน คำถามจากคุณจันรัตน์นะครับโยมมีเรื่องจะถามบ้านโยมเป็นบ้านสองชั้นแล้วเพื่อนบ้านก็มีสองชั้นเหมือนกันค่ะที่บ้านเขาสร้างพระพรหมติดกับรั้วหน้าบ้านของโยมเวลาเขาไหว้พระพรหมทีไรจิตใจของโยมนี้ไม่ปกติเลยค่ะทำให้เกลียดพระด่าพระต่างๆนานาซึ่งโยมไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยค่ะจนโยมต้องไปจุดธูปขอขมาพระและขอพรพระให้ช่วยคุ้มครองโยมและลูกๆของโยมด้วยค่ะไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไร ก็โกรธพระไปไหว้พระพรหมนะได้ไง เพื่อนบ้านไหว้พระพรหมแต่เขากลับไปมีความรู้สึกว่าโกรธพระครับ พระไหนพระพรหมแล้วก็ ไม่แน่ใจครับไม่ได้ พาไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อนบ้านที่ไหว้พระพรหมนะมันฟังแล้วมันคงจะเขียนคำถามมาไม่กระจ่างมั้งงั้นขอผ่านไปดีกว่านะเดี๋ยวตอบผิดแล้วจะพระไม่เกี่ยวข้องด้วยไปเกลียดพระทำไมเพื่อนบ้านไปกราบพระพรหมแล้วก็ไปโกรธพระพระไม่รู้เรื่องรู้ราวหน่อย แต่ฟังจากคำถามแล้วน่าจะเป็นว่าโกรธเกลียดพระพรหมมากกว่าน ่ าจะทำงานนั้นมากกว่าคำถามจากคุณตันหาภาวะตันหานะครับสมาธิที่เป็นอุเบกขาแล้วมันมีโอกาสที่จะข้ามไปได้ไหมขอรับแล้วมันเป็นอย่างไรควรจะไปต่อไหมขอรับหลังจากความสงบนั้นหายไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นประหลาดใจยิ่งนักโปรดชี้แนะด้วยครับ ก็ไม่เข้าใจว่าจะข้ามไปยังไงหมายถึงจะไปต่อเลยคืออุเบกขานี่ก็เรียกว่ารูปฌานขั้นที่4เป็นความสงบในระดับที่4แต่ยังไม่เป็นความสงบเต็มร้อยถ้าอยากจะสงบมากกว่านั้นก็เข้าไปสู่ขั้นอรูปฌานขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7ขั้นที่8ได้แต่การบำเพ็ญเพื่อเอาสมาธิมาเป็นฐานของปัญญานี้ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นที่5 6 7หรือ8ขอให้ได้ขั้นที่4ก็มีกำลังพอที่จะเอามาใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาได้ด้วยอำนาจของปัญญาถ้าปัญญาบอกว่านี่คือกิเลสอุเบกขาก็จะฝืนได้จะไม่ทำตามกิเลสได้ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้ปัญญาบอกว่าเป็นกิเลสก็ยังฝืนไม่ได้คนที่ไม่มีอุเบกขาคนที่ไม่มีสมาธิจึงเลิกยากเนี่ยเลิกกิเลสเลิกความอยากต่างๆได้ยากทั้งที่รู้ว่ามันเป็นกิเลสแต่ก็ยังไม่มีกำลังที่จะเลิกมันแต่ถ้านั่งสมาธิจนจิตสงบเป็นอุเบกขาแล้วจะมีกำลังที่จะใช้ต่อสู้กับความอยากได้ถ้าปัญญาบอกว่านี่เป็นตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะฝืนมันจะหยุดมันได้งั้นการปฏิบัติสมาธินี้ไม่ต้องไปถึงขั้นอรูปฌานถึงขั้นแค่ฌาน4คือรูปฌาน4ที่จิตเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้นี้ก็จะเป็นจิตที่มีกำลังที่จะสามารถเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ถ้าปัญญาเป็นผู้บอกว่าไม่ควรทำตามกิเลสตัณหาเพราะการทำตามจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะหยุดได้เช่นอยากจะไปเที่ยวถ้าไม่รู้ว่าปัญญาก็จะบอกว่าอย่าไปเที่ยวเที่ยวแล้วต้องเที่ยวไปเรื่อยแต่ถ้าไม่มีสมาธิบางทีก็ฝืนไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปเที่ยวแต่ถ้ามีสมาธิไม่ไปเที่ยวก็ได้เพราะจิตไม่หิวโหยจิตไม่อุเบกขามีความอิ่มความพออยู่ก็เลิกเที่ยวได้อยู่ตรงนั้น คำถามข้อสุดท้ายนะครับจากคุณนโมนะครับลูกเคยแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงมีครั้งหนึ่งไปหาบุคคลท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านได้บรรลุธรรมมานานแล้วแต่เมื่อเจอแล้วลูกกลับไม่ค่อยมีใจศรัทธา และมีกางขากลัวบาปก็กลัวถ้าท่านผู้นั้นยังทานอาหารหลังเที่ยงเป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านบรรลุธรรมจริง ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันอีกอย่างในการบอกตนเองก็เป็นข้อสงสัยอยู่อันนี้ว่าถ้าไม่มีเหตุมีผลอะไรที่ต้องบอกไปบอกทำไมมันก็บอกด้วยความอยากอาจจะเป็นเครื่องมือเป็นการโฆษณาคุณสมบัติของตนเพื่อที่จะได้มีลูกค้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหามาอะไรแล้วก็ผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงนี่มักจะไม่หิวกับอาหารกินมื้อเดียวก็พออยู่ได้นั่นก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่หมดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีจะปิดประชุมนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ